ลูกาบทที่11พระเยซูทรงอธิษฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่งเมื่อเสร็จแล้วสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสอนพวกข้าพระองค์อธิษฐานเหมือนที่ยอนสอนพวกศิษย์ของท่าน พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า เมื่ออธิษฐานจงกล่าวว่าข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ทุกๆวันขอทรงยกโทษบาปผิดของพวกข้าพระองค์เพราะว่าพวกข้าพระองค์ยกโทษให้กับทุกคนที่เป็นหนี้ข้าพระองค์นั้นและขออย่าทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า ใครในพวกท่านที่มีเพื่อนคนหนึ่งและเขาไปหาเพื่อนคนนั้นในเวลาเที่ยงคืนพูดกับเขาว่าเพื่อนเอ๋ยขอยืมขนมปังสัก3ก้อนเถิดเพราะเพื่อนของข้าเพิ่งเดินทางมาถึงและข้าไม่มีอะไรจะให้เขากินเพื่อนที่อยู่ข้างในตอบว่าอย่ารบกวนข้าเลยประตูปิดแล้วลูกๆ กับตัวข้าก็เข้านอนกันหมดแล้วข้าไม่สามารถลุกขึ้นไปหยิบให้ท่านได้เราบอกพวกท่านว่าแม้เขาจะไม่ลุกขึ้นไปหยิบให้คนนั้นเพราะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเพราะถูกคนนั้นรบเร้าอย่างมากเขาก็จะลุกขึ้นหยิบให้ตามที่คนนั้นต้องการเราบอกพวกท่านว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขามีใครบ้างในพวกท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือถ้าขอไข่จะเอาแมงป่องให้เขาหรือเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้สิ่งดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกที่ขอต่อพระองค ์พระองค์ทรงขับผีใบ้เมื่อผีออกแล้วคนใบ้จึงพูดได้และฝูงชนก็ประหลาดใจแต่บางคนพูดว่า คนนี้ขับผีออกได้โดยอาศัยเบเอลเซบูลนายผี คนอื่นๆก็ทดลองพระองค์โดยขอให้พระองค์แสดงหมายสำคัญจากท้องฟ้าแต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาทั้งหลายจึงตรัสกับเขาว่า อาณาจักรทุกแห่งที่แตกแยกกันย่อมต้องพินาศและครัวเรือนทุกหลังย่อมต้องล่มสลายถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะพวกท่านกล่าวว่าเราขับผีออกได้โดยอาศัยเบเอลเซบูลถ้าเราขับผีออกโดยอาศัยเบเอลเซบูลแล้วลูกน้องของพวกท่านขับมันออกโดยอาศัยใครเพราะเหตุนี้ลูกน้องของพวกท่านจะเป็นผู้ตัดสินโทษท่านแต่ถ้าเราขับผีออกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้วเมื่อคนที่มีกำลังถืออาวุธเฝ้าตึกของตนอยู่สิ่งของของเขาก็ปลอดภัยแต่เมื่อคนที่มีกำลังมากกว่ามาต่อสู้เอาชนะเขาคนนั้นก็ชิงเอาอาวุธยุทธภัณฑ์ที่เขาวางใจนั้นไปเสียแล้วเอาสิ่งของที่ริบมาได้นั้นมาแบ่งสรรปันส่วนใครไม่อยู่ฝ่ายเราก็ต่อต้านเราและใครไม่รวบรวมไว้กับเราก็ทำให้กระจัดกระจายไปเมื่อผีโสโครกออกมาจากใครแล้วมันก็ท่องเที่ยวไปในที่กันดารน้ำเพื่อแสวงหาที่หยุดพักแต่เมื่อไม่พบมันจึงกล่าวว่าข้าจะกลับไปที่บ้านของข้าที่ข้าจากมานั้นและเมื่อมาถึงก็เห็นบ้านนั้นถูกกวาดและจัดเป็นระเบียบไว้แล้วมันจึงไปพาผีอื่นอีก7ตัวที่ร้ายกว่าตัวมันเองเข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วในที่สุดคนนั้นก็ตกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายยิ่งกว่าตอนแรก ขณะที่พระองค์กำลังตรัสคำเหล่านั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนร้องทูลพระองค์ว่า คันที่ให้กำเนิดท่านและเต้านมที่เลี้ยงท่านนั้นก็เป็นสุข แต่พระองค์ตรัสว่า คนทั้งหลายที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วถือรักษาไว้ต่างหากที่เป็นสุข เมื่อฝูงชนมาชุมนุมกันมากขึ้นพระองค์ก็ตรัสว่า คนในยุคนี้เป็นคนชั่วร้ายชอบแสวงหาหมายสำคัญแต่จะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่พวกเขาเว้นแต่หมายสำคัญของโยนาเท่านั้นเพราะว่าโยนา เคยเป็นหมายสำคัญให้กับชาวนีนาเวอย่างไรบุตรมนุษย์ก็จะเป็นหมายสำคัญให้กับคนยุคนี้อย่างนั้นราชินีแห่งทิศใต้จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้และกล่าวโทษพวกเขาเพราะว่าพระนางนั้นมาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอนและผู้ที่ใหญ่กว่าซาโลมอนก็อยู่ที่นี่ชาวนีนาเวจะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้และกล่าวโทษพวกเขาเพราะว่าชาวนีนาเวกลับใจใหม่เพราะการประกาศของโยนาและผู้ที่ใหญ่กว่าโยนาก็อยู่ที่นี่ไม่มีใครเมื่อจุดตะเกียงแล้วจะตั้งไว้ในที่ลี้ลับหรือเอาถังครอบไว้แต่จะตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อคนที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างตาเป็นประทีปของร่างกายถ้าตาของท่านปกติทั้งตัวก็พลอยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวก็พลอยมืดไปด้วยระวังให้ดีอย่าให้ความสว่างที่อยู่ในตัวท่านกลายเป็นความมืดถ้าทั้งตัวของท่านเต็มไปด้วยความสว่างไม่มีความมืดเลยมันก็จะสว่างสวยไปหมดเหมือนอย่างความสว่างของตะเกียงที่ส่องมาอย่างท่าน เมื่อพระองค์ตรัสจบแล้วคนหนึ่งในพวกฟาริสีก็เชิญพระองค์ไปร่วมรับประทานอาหารพระองค์จึงเสด็จไปและประทับที่โต๊ะเมื่อฟาริสีคนนั้นเห็นว่าพระองค์ไม่ได้ทำพิธีชำระก่อนรับประทานอาหารก็ประหลาดใจองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า พวกท่านซึ่งเป็นฟาริสีย่อมชำระถ้วยชามแต่ภายนอกแต่ภายในพวกท่านเต็มไปด้วยความโลภและความชั่วร้ายโอ้คนโฉดเขลาผู้ที่ทรงสร้างภายนอกก็ทรงสร้างภายในด้วยไม่ใช่หรือดังนั้นจงให้ทานด้วยสิ่งที่อยู่ภายในแล้วทุกสิ่งจะสะอาดบริสุทธิ์สำหรับพวกท่านแต่วิบัติแก่ท่านพวกฟาริสีเพราะว่าท่านถวายทสางเป็นพวกสระแหน่ขมิ้นและพืชผักทุกชนิดแต่กลับละเว้นความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้าสิ่งเหล่านี้พวกท่านควรทำอยู่แล้วแต่สิ่งอื่นๆก็ไม่ควรละเว้นด้วยวิบัติแก่ท่านพวกฟาริสีเพราะว่าท่านชอบที่นั่งอันมีเกียรติในธรรมศาลาและชอบให้เขาคำนับกลางตลาดวิบัติแก่พวกท่านเพราะว่าท่านเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพที่ไม่ปรากฏให้เห็นและคนก็เดินเหยียบอยู่บนนั้นโดยไม่รู้เรื่อง ผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งทูลพระองค์ว่า ท่านอาจารย์การที่ท่านพูดอย่างนั้นท่านก็ติเตียนเราด้วย พระองค์ตรัสว่า วิบัติแก่ท่านด้วยพวกผู้เชี่ยวชาญบัญญัติเพราะท่านเอาของที่หนักเหลือรับให้มนุษย์เป็นคนแบกแต่ตัวพวกท่านเองกลับไม่ช่วยยกเลยแม้แต่นิ้วเดียววิบัติแก่พวกท่านเพราะท่านก่ออุโมงค์ให้กับบรรดาผู้เผยพระวจนะและบรรพบุรุษของท่านเองก็เป็นผู้ฆ่าผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงเป็นพยานเห็นชอบกับการกระทำของบรรพบุรุษของท่านเพราะว่าพวกเขาเป็นผู้ฆ่าผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นและพวกท่านก็เป็นผู้ก่ออุโมงค์ให้เพราะเหตุนี้พระปัญญาของพระเจ้าจึงตรัสไว้ว่าเราจะใช้พวกผู้เผยพระวจนะและบรรดาอัครทูตไปหาพวกเขาแล้วบางคนจะถูกพวกเขาข่มเหงและบางคนจะถูกพวกเขาฆ่าเพราะฉะนั้นคนยุคนี้แหละที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องโลหิตของบรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งต้องหลั่งออกตั้งแต่แรกสร้างโลกคือตั้งแต่โลหิตของอาเบลจนถึงโลหิตของเสคาริยาที่ถูกฆ่าตายบริเวณระหว่างแท่นบูชากับพระนิเวศของพระเจ้าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนยุคนี้จะต้องรับผิดชอบในโลหิตนั้นวิบัติแก่ท่านพวกผู้เชี่ยวชาญบัญญัติเพราะว่าท่านเอาลูกกุญแจแห่งความรู้ไปเสียตัวพวกท่านเองไม่เข้าไปและเมื่อมีคนกำลังจะเข้าไปท่านก็ขัดขวางไว ้เมื่อพระองค์เสด็จออกจากที่นั่นพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีก็เริ่มผูกพยาบาทและจู่โจมพระองค์ด้วยคำถามต่างๆเพื่อคอยจับผิดในสิ่งที่พระองค์ตรัส